Ja, eigenlijk in detail. Met dat punt van die vezelstaart die in die chans en de volwassen man ook draagt. Ik vind dat een erg interessant ding op zich, omdat bij Poelaars wordt er steeds ook vrij veel aandacht aan, zonder eigenlijk tot een oplossing te komen. U merkt in het artikel in Hurt, het boek uit 1984, ook op, dat het dat de betekenis obscuur is. Mm. Heeft u daar enige vermoedens over? Hij gaat wel om dat de vezel staat hier van achteren gedragen. Gebruikt worden. Ja. Ik kan er alleen maar over speculeren. Maar ik weet het niet. Ik durf het eigenlijk nauwelijks te zeggen, maar ik vermoed dat er sprake toch is van een concentratie van erotiek in een bepaalde fase, zeg maar, op de anus. Mm. Want tenslotte is dat toch een. Zijn dat die relaties, zeg maar, wat in het beeld, maar in de binaire relatie genoemd wordt. Relaties die lang blijven bestaan, zonder dat er feitelijke homoseksualiteit nog uitgeoefend wordt, maar dat is een soort van auditief relatie die heel belangrijke sociale consequenties heeft. Ik vermoed dat je in die richting moet zoeken, alleen ik heb het nooit gevraagd. Mm. Dat zijn van die dingen waar je op dat moment eigenlijk langs loopt. Als etnograaf. Dat zou je altijd houden. Dat zou ik altijd achteraf zeggen. Dat had ik moeten informeren. Daar had ik naar moeten informeren. Maar ik heb het gewoon niet gedaan. En dat betekent dus dat je in feite dat je speculeert. Nee. Ja. Jij noemt dus, kijk, wanneer die Nietzsche dus in het vrijgezellenhuis komt, dan wordt hij eigenlijk voor het eerst onder gezag geplaatst. Gezag, wat houdt dat in deze samenleving? Is dat iets wat hij ook als volwassen man aan onderhevig blijft? Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk geen, dat zal je niet verbazen, het is geen geformaliseerd gezag. Nee. Het is een gezag wat zich manifesteert in de praktijk, laat ik het zo zeggen. Er is nimmer iemand in die samenleving die kan zeggen, ik ben dat of dat en daarom moet jij dat of dat doen. Ja. Dat bestaat niet. Dat idee is volstrekt absurd. Daarom is het idee ook absurd dat er een bestuursambtenaar zou zijn aan wie men gehoorzaamheid zou zijn verschuldigd, omdat hij bestuursambtenaar is. Dat gezag manifesteert zich, zeg maar, in de day-to-day context van de mensen. Wij hebben natuurlijk in onze samenleving ook wel zoiets. Als je kunt dan op een gegeven moment natuurlijk een aantal parameters gaan zoeken, waaraan de prestige, de invloed en de macht dan gemeten kan worden, dan kom je dus, dan kun je een aantal dingen noemen. Je kunt succes in de landbouw noemen, je kunt succes in de magie noemen, je kunt leeftijdscriteria noemen en het feit dat je een man bent of dat je koppen gesneld hebt, of noem maar op. Er zijn er nog een aantal van die parameters. En die zijn natuurlijk op zichzelf erg belangrijk. Maar ik denk dat je als je het proces van invloed en prestige zou willen beschrijven, dat je ruimte moet openhouden voor nog heel andere zaken die moeilijker meetbaar zijn. Want dit zijn hele concrete dingen. Ik ben ervan overtuigd dat er in die samenleving ook mensen zijn die nooit een kop gesneld hebben, niet zo verschrikkelijk veel succes in de landbouw hebben, en toch over een aanzienlijke hoeveelheid prestige beschikken. Hoe dan? Weet ik niet. Hè? Ik wil nou net zeggen hè, dat het prestige zich ook manifesteert in het in al de momenten van de dag, zeg maar, dat je in contact komt met anderen. Mm-hmm. Ja? Maar dat gebeurt hier ook. En ik denk dat het daar niet anders is. Er zijn mensen die geen hoge maatschappelijke status hebben, die in het wetenschappelijke niet zoveel gepubliceerd hebben, een keer niet gepubliceerd hebben, en toch, we zeggen, in het contact met vakgenoten en studenten, een behoorlijke mate van prestige verwerven. Ja. Nou, ik denk dat in die samenleving niet anders is. Ik kan ze inderdaad aanwijzen in Alfreda Kamerga. Mensen die nooit een kop gesneld hebben. En die nooit als waar goed doen als grote danboeggever, als potlightgever zijn opgetreden. Maar toch geweldig veel prestige hebben. Is dat specifiek? Kan ook hun wijsheid zijn. Ja. Is dat specifiek voor je, Frederik Hendrik Eiland, of denkt u dat? Nou, ik denk niet. Ik denk persoonlijk, nou praat ik over zaken die ik natuurlijk wetenschappelijk niet kan aantonen, maar ik denk dat wel niet specifiek voor Frederik Hendrik Eiland is. Maar voor zover ik het van Frederik Hendrik Eiland ken en het omgaan met elkaar van de mensen, was dat heel evident, hè, dat het prestige opgebouwd werd in de loop van de jaren, zeg maar, hè, door de wijze waarop je met mensen omging. Hè. En geleidelijk aan, het is nooit een situatie. Ah, geweldig. Alsjeblieft. Dank je wel, hè. Het is nooit zo dat. Als etnograaf kun je natuurlijk nooit anders dan op deze manier de situatie beschrijven. Hè? Je hebt een aantal concrete parameters nodig. Hè? En je kunt niet zeggen. Een mens verwerft prestige in de loop van zijn leven door succesvol te zijn in zijn sociale contacten. Want dan zeg je bij wijze van spreken niks. Ja. Hè? Ja, dat grensgebied dat eigenlijk in een beschrijving toch een hele hoop verloren gaat. In een beschrijving gaat een hele hoop verloren, ja. Ja. Ja. Je kunt dat imponderabilia noemen, je kunt dat anders noemen, maar ik denk dat een wezenlijk deel van de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, en wat ook eigenlijk de focus is van ons vak, dat een hele hoop van dit soort dingen en niet in een beschrijving terecht kan. Ja. U beschrijft eigenlijk twee types het zijn twee termen van wat je magiebedrijvers kunt noemen, de Undani en de Warirundu, landbouw. Ja. Undani noemt. Ja. Is een Warirundu een Undani? Of is het een ander type van een Undani wordt zowel in goed als kwade zin gebruikt? Ja, nou, Warirundu is niet een Undani. En een Undani is iemand die over krachten of medicijnen beschikt waarmee je iets kunt bewerkstelligen. Het zij de dood, het zij de genezing, het zij het groeien van het gewas. En waar de woende is simpelweg een succesvol tuinder. En hij kan op een bepaald moment over medicijnen beschikken, waaraan het succes geweten kan worden. Maar het is niet iemand die zich bezighoudt met bovennatuurlijke zaken aan zich. Hè? Dat is uitsluitend gericht op landbouw. Waarom specificeert u dus inderdaad dat er sprake is van opleiding, of overdracht van kennis, ja, en ook een initiatie? Geldt dat ook voor de Undani? Dat geldt, dat geldt ook voor de Undani. In die zin dat niemand Undani wordt, zeg maar, door een visioen. Hè? Je leert dat. Hè? Je leert het van iemand. Het is dus niet eigenlijk wat je zo nu als in een heks bijvoorbeeld, het is aangeboren. Nee. Dat bestaat ook niet. Nee, het is ook niet zo dat psychisch gestoorde excentrieke mensen bijzondere krachten toegedicht werden. Dus, dat is zo. Tenminste, dat heb ik nooit kunnen ontdekken. Een wat vreemd, zich vreemd gedragend mens, of mensen die makkelijk waren, dus tijdelijke psychische stoornis kregen, en gewelddadig werden, wat dan ook. Daar werden nooit speciale krachten aan, of speciale eigenschappen aan toegekend. Bij de Wundu, die speelde dus een... Maar Wundu was in feite iemand die erg succesvol was in de tuinbouw. En die zijn kunst, wel leerde aan anderen, maar dat betrof niet alleen de medicijnen. Dat betrof dat hele complex, zeg maar, voor wat met de landbouw te maken had. Inclusief het manipuleren van machten die op de landbouw en de groei van het gewas van hun krijgen. Maar ook bijvoorbeeld de wijze waarop de pontheuvel gemaakt moest worden, en welke tijd dat de stekken uitgezet moest worden, enzovoorts, enzovoorts. Dat is één groot complex en er werd ook geen onderscheid gemaakt tussen de rationele en de minder rationele kanten van de voedselproductie. Dat zijn waren dingen die bij elkaar hoorden. En dat was gericht op die voedselproductie. Kun je het beschrijven als een big man, vooral ten aanzien van dus het gebruik van dat tamboe-ritueel? Nou, ik denk niet dat je dat zo kunt zeggen, want als je dat zo gaat zeggen, dan... ga je het begrip Big Man zo relativeren, zeg maar, dat het als concept, als bruikbaar concept in de antropologie van Oceanië eigenlijk nauwelijks nog... enige waarde heeft. Het was een invloedrijk man, maar hij gebruikte de tamboe en zijn voedselproductie niet om affiliaties van welke aard dan ook tot stand te brengen. Wat de big man doet, is geheel anders, zeg maar, dan wat de Warawundu doet. De Warawundu heeft in zijn samenleving prestige door de potlets die hij gegeven heeft. Maar hij kan elk ogenblik eruit gedaagd worden voor de volgende potlets, en dan kan hij verliezen. Maar zijn faam is niet beperkt, zeg maar, tot het dorp waarin hij zijn activiteit ontplooit. Kan ook best naar andere dorpen uitstralen. En men kijkt tegen hem op. Maar hij gebruikt dat niet verder. En een big man is een veel meer geïnstitutionaliseerde persoon, zeg maar, of een instituut, zeg maar, in die samenleving dan een baroon. Is dat ook niet aan het worden eigenlijk door het wegvallen van meer directe conflictbeslechtingen, zoals moord? Tussen? Een meer directe conflictbeslechting zoals moord en dergelijke dingen meer, die dus met pacificatie zijn weggevallen, koppensnellen. Want je kijkt dus daardoor tot een zekere Ja. Nou, ik denk de functies van een potlatch, dat die anders geworden zijn. Dat de functies nu talrijker zijn en ook verschoven zijn. De potlatch. In de oude situatie, zeg maar, in de tijd dat er nog sprake was van sneltochten, was veel meer aan het ritueel gebonden, was veel meer aan rituele aangelegenheden, terwijl het nu vaak met ritueel niet meer zo verschrikkelijk veel te maken heeft en veel meer een middel is om conflicten te beslechten, om ordinair plat prestige en macht te verwerven, terwijl de rituele achtergrond van het geheel naar de achtergrond gedrongen is. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Het is altijd een moeilijke vraag als je zegt, is de tamboe daarom belangrijker geworden? Dat weet ik niet. Ik weet niet of het belangrijker geworden is of het minder belangrijk geworden is. Het ligt maar ook vanuit welk standpunt, vanuit welke gezichtshoek je bekijkt. In de tijd dat het een rituele functie had, in de eerste instantie de afsluiting van het dode ritueel was, van die hele dode cyclus, waar. En de overdracht van voedsel daar een component voor gevoel, met die andere moeite die figureerde als counterpart van de doden, zeg maar, en omgekeerd. Denk ik dat in zekere zin dan hoeveel veel verankerd lag in de waarden van de samenleving dan op heel moeilijk het geval is. Maar ja, dat is dus ook een indruk die ik krijg uit dat artikel over koppensnellen, wat u gezegd heeft. Dat tweetal begrippen koppensnellen en dan hoeveel nauwer. Ja, zeer nauw met elkaar verbonden, ja. Niet een indruk die je krijgt uit het proefschrift. Ik heb het helemaal niet over koppensnellen gehad in het proefschrift. En dat is mij op de promotie door Van Baal verweten, waarom ik niks over koppensnellen geschreven. En toen heb ik Van Baal geantwoord. Ik wilde dat heel goed. Toen heb ik Van Baal geantwoord. Dus ik, ja, ik heb een concept van een boek gehad. En daar past op dat moment het koppensnellen niet in. Zeg maar, komt nog wel. Of ik daar gelijk in had, weet ik niet. Achteraf. Ja, maar je kunt er niet alles in het boek stoppen. Nee. Of wat was zo overweging om het eruit te laten? Want... Nou, ja, ik had die hoofdstukken achter elkaar. Ik heb me sterk geconcentreerd op de landbouw, zeg maar. De landbouw als element in de levensbeschouwing en in de filosofie van die cultuur. En ik zag op dat moment het aanbreiden van een hoofdstuk over koppensnellen niet zo zitten. Terecht of ten onrechte, dat weet ik niet, maar het is wel heel duidelijk zo dat Dumbledore en Koppensnellen heel veel met elkaar gemaakt hadden. Laatste hoofdstuk van een proefschrift, theoretische overwegingen. Ja, het hangt er een beetje aan. Eigenlijk is het er later eigenlijk aan toegevoegd? Nee. Nee, kijk, ik heb er straks al gezegd dat ik wel eens gezegd heb dat ik als Amsterdammer, als functionalist naar Nieuw-Guinea vertrok en dat ik als structuralist terugkwam. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik een adept van die islam was dat ik terugkwam. En ik vond dat mijn materiaal heel sterk in de richting van het structuralisme wees als benaderingsmethode. Aan de andere kant vond ik toen, maar dan moet je je voorstellen dat het 1965 was, 1964 toen ik geschreven werd, vond ik toen dat mijn materiaal niet in alle opzichten de stellingen van Levi-Strauss onderschreef. Zeker niet zoals die bleken uit antropologie structuraal. Wat ik wel vond, en in die zin heb ik dat proberen te schrijven, dat het materiaal en vooral de apotheose in de vorm van Potlatch, die als apotheose van en van de landbouw en van het dodenritueel in het boek beschreven is, een typisch voorbeeld was van dat totaal sociaal feit van Marcel Mauss. Mm. Ja, dat komt er dus sterker in naar voren. En in dat kader, in dat theoretische kader, kon ik dat heel goed plaatsen. Dat vind ik nog. Er waren een aantal zaken waarvan ik vond dat ik ze dus nog heel expliciet onder aandacht moest brengen, omdat een aantal uitspraken van Levi-Strauss niet door het materiaal werden onderschreven. Ja. Onder meer dus de positie van de vrouw als object van een ruil. Daar zet u zich sterk tegenaf. Nou, niet helemaal hoor. Niet helemaal. waar ik mij voornamelijk nogal tegen afgezet heb, dat is dat de opvatting van Lévi-Strauss als zou de vorm in sociale relaties bepalend zijn voor de structuur, het formalisme van de Lévi-Strauss. En de inhoudelijke kanten minder belangrijk zou het zijn. Ik sta me eerlijk gezegd niet meer zo goed bij, want het is al zo lang geleden dat ik het gelezen heb. Maar ik geloof dat het van dieren, maar de vrouw als object in de ruil, nou ja, dat heb ik mij niet zo verschrikkelijk tegen afgezegd. Dat is een wijze van benaderen. Als je maar goed realiseert dat het systeem ook door die ruil objecten al gemanipuleerd wordt. Maar ik vond dat toen wel passen, zeker de benadrukking van het Damboe als het totaal sociaal fan. Ja, ik maak even een overstapje naar dat artikel van dat u geschreven heeft in de bundel van Hurt. Daar merk je op een gegeven moment op, dan heeft u het over de ceremonie van het haar snijden. Dat de daarop volgende ceremonies, dat die niet meer gevierd worden. En dan voegt u een hele typische overweging achter hem toe. U zegt namelijk, het is niet alleen vanwege de afkeuring van de missie, maar zonder twijfel ook omdat ze altijd al van ongeschikt belang geacht werden. Ja. Dat klinkt ergens zo'n beetje, men zocht een excuus om het af te schaffen en men vond er een. Nou, dat gaat wat ver. Maar ik denk dat het in wezen, wat het betekent betreft, herhalingen waren van het haarsnijden, van het haarscheren. Dat ze niet iets wezenlijks nieuws vertegenwoordigen. Want het haar snijden, dat is gebleven. Haar scheren, dat is gebleven. De anderen zijn weg. En ongetwijfeld is dat onder invloed van de missie gebeurd, maar evenals het haar scheren, zeg maar, zou het gebleven zijn als het iets wezenlijks had iets wezenlijks nieuws had vertegenwoordigd. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de achtergrond van die opmerking. Zie je dat als een feit als een herhaling. Van wat met het haarscheren gebeurt. Het markeert natuurlijk wel successieve stappen, zeg maar. Maar die stappen zijn minder wezenlijk dan het haarscheren, wat heel duidelijk de césure tussen baarmoeder en de mannelijke macht betekent. En aan de andere kant de successieve fase in het mondwordingsproces, zeg maar, die culmineren in de opnemen in het vrije zelfraad. Wat wel weer een ergens belangrijk element is. Mm-hmm. Is er misschien. Meisje volgt niet een uitgebreide initiatie, het blijft gewoon bij het haarsnijden beperkt. Ja. En wel het huwelijk nemen. Ja, op zich. Mijn gestel niet meer wat dat betreft. Ja. Kijk, het is, laat ik het zo zeggen, de rituelen zijn heel sterk gericht op het het ontvrouwen van de mens, hè? Van de man. Mm-hmm. Man is, kan pas man worden als je dat in doet. Hij is niet man door het feit dat hij als man geboren wordt. Hij is op zijn best, is hij seksloos. Maar man is niet, man moet gemaakt worden. En niet door de, ook de natuurlijke zaken, maar dat is een prerogatief van de man, dat niet aan vrouwen kan worden toebedeeld. Een vrouw produceert geen man, een vrouw produceert een kind. Je kunt toch zeggen dat gedurende zijn initiatie eigenlijk die jongen op een gegeven moment eigenlijk beschouwelijk een vrouw is. Wanneer die dat zou ik niet durven zeggen. Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat dat niet juist is. Althans, verder kan ik helemaal niet opgaan. Je moet het zo zien. Als een kind geboren werd, dan is het wat een biologische eigenschap betreft weliswaar man en vrouw. Dat onderscheid, dat is weliswaar heel duidelijk. Maar wat het toekennen van gender, van geslachtelijkheid, in de zin van wat de cultuur onder mannelijk en vrouwelijk respectievelijk verstaat, dat moet nog pas gaan plaats hebben. Ja. En dat kunnen alleen de mannen doen, want op het moment dat je dat niet zou doen, dan zou gender, dan zou er geen genderdifferentiatie zijn. Die biologische mannen en vrouwen zouden allebei hetzelfde blijven. Wat hun culturele differentiatie als mannen en vrouwen betreft. Dan zou je ze de vrouwen dan verlaten. Je moet dus als het ware, die als jongetjes geboren, potentiële mannen zeg maar, die moet je losmaken van die vrouwen en daar moet je dan mannen van maken om tot een seksdifferentiatie te komen, om tot een genderdifferentiatie te komen. Ik denk niet dat je kunt zeggen ze worden als vrouwen beschouwd. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Als niet, je moest beschouwen als jongens die niet, nog niet begiftigd zijn met wat men verstaat onder mannelijkheid. En ik ben er ook van overtuigd dat het niet zo is dat het geboren is in een soort van seksantagonisme. Male dominance, zoals dat vaak heet, dat het niet daaruit geboren is, maar een behoefte aan genderdifferentiatie die nodig is, omdat de relaties tussen mannen en vrouwen van complementaire aard zijn in eerste instantie. De complementariteit van de seksen verloren gaat op het moment dat je niet komt tot een duidelijke seksdifferentiatie, tot een duidelijke genderdifferentiatie. Dat is mijn idee. Daar is het gender van de gift uit geboren, in feite. Want die kan alleen maar geboren worden met complementariteit. U verzet zich daarin in feite tegen het idee van Van Baal. Die daar gaan. Toch duidelijk meer het idee van jaloezie. Ja. Benut. Ja. Nou, moet ik zeggen dat we wat dat betreft niet zo verschrikkelijk veel verschil van mening hebben. Ik denk dat Van Baal veel meer dan ik wijst op de dominantie van man. Maar ook ik ben van mening dat in het proces van genderdifferentiatie de mannen een soort ritueel gebruiken, een soort symboliek gebruiken die ontleend is aan wat vrouwen doen. En als zodanig kun je zeggen, dat is een interpreteren, dat heb ik zelf trouwens ook gedaan hoor, in dat artikel aan huid. Zou je kunnen zeggen, het is een soort van verlegenheidsoplossing, het is een soort van frustratie, een soort van gevoelde deficiëntie van mannen ten aanzien van de mogelijkheden die we over vrouwen beschikken. Maar in laatste instantie denk ik dat men dat niet zou hoeven te doen en dat men dat helemaal niet nodig zou hebben, ware het niet dat men tot een hele duidelijke genderdifferentiatie wil komen om dat hele giftsysteem op gang te brengen. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Maar dit een sluit het allemaal niet uit. Hè? Maar hoe doen de mannen dat? Hè? Je ziet overal dat ze daarbij een vrouwelijke symboliek gebruiken. Eigenlijk waarschijnlijk ook omdat de vrouw het, als je het zo opvat, als vanzelf doet. Hè? Een man ja. een hele hoop ritueel voor nodig, ja. dat kan de vrouw zelf. Ja. Maar het is ook zo dat hij, doordat de man dus niet in biologische zin de transformaties bewerkstelligt, maar in een rituele zin, dat hij ook meer manipulatiemogelijkheden heeft. Dus ook in zekere zin over meer macht gaat beschikken. Hij kan in wezen iets wat vrouwen niet kunnen met laten we zeggen, met hetzelfde materiaal, met dezelfde serie van symbolen. Mm-hmm. Ja. En aan de andere kant zie ik toch altijd, ik draai de band eventjes om.